ڈنکدن فیضان دروژ میشتا ڈنکدن فیضان دروژ میشتا غیقدا وفران دروژ میشتا ڈنکدن فیضان دروژ میشتا ڈنکدن فیضان دروژ میشتا ڈنکدن فیضان مسلمان رورن موکاتا پرتا رامن چروجان دا مسلمان رورن موکاتا پرتا رامن چروجان دا رزید سبحان دا رزید سبحان دروژ میشتا غیقدا غفران دروژ میشتا غیقدا غفران دروژ میشتا ڈنکدا فیضان دروژ میشتا ڈنکدا فیضان دروژ میشتا ڈنکدا فیضان ڈنکدا فیضان دروژ میشتا زړګی د عشق صفا کړی ورته په مینا مرحبا کړی زړګی د عشق صفا کړی ورته ڈنکدا فیضان دروژ میشتا ڈنکدا فیضان دروژ میشتا غیقدا غفران دروژ میشتا ڈنکدا فیضان دروژ میشتا غواړی هر انسان دروژ میشتا غیقدا غفران دروژ میشتا ڈنکدا فیضان دروژ میشتا ڈنکدا فیضان دروژ میشتا غیقدا غفران دروژ میشتا ڈنکدا فیضان نور علا نور د مسلمان حکم در د سپین قران نور علا نور د مسلمان حکم در د سپین قران خپل کولای رمضان دروژ میشتا غیقدا غفران دروژ میشتا ڈنکدا فیضان دروژ میشتا ڈکر دا فیسان دا روش میشتا غیق دا غفران دا روش میشتا ڈکر دا فیسان دا روش میشتا شفر حسن تا دعا واقعی زرگی داستا سوچی دکد فیزان دروش میشتا دکد فیزان دروش میشتا دکد غفران دروش میشتا دکد فیزان دروش میشتا دکد فیزان دروش میشتا دکد فیزان دروش میشتا.